بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حبينا وستعطيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้จะมาพูดเรื่องที่ต่อเนื่องจากอายะห์228ซึ่งครั้งนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับพระดำรัสที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าฟะละมินนะมิซุลลซีอะลัยฮินนะบิลมะอ์รูฟวะลิซิยาลอะลัยฮินนะดะรจาซึ่งมีใจความว่าบรรดาสตรีมีสิทธิเหมือนผู้ชายดังหรือเหมือนหรือตามหน้าที่ที่พวกนางต้องปฏิบัติแต่สำหรับบุรุษผู้ชายนั้นจะเหนือกว่าสุภาพบุรุษหรือเหนือกว่าผู้หญิงอีกตำแหน่งหนึ่งอีกขั้นหนึ่งوللرجال عليهن درجة فيهم شاعت منك وفيهم حمد إن كم خلطة تين يوم كم يقبط بعن وروان سبحبه ركب سبحب سترين كم يقام سمتها إذا ستي และนาทีจึงทำให้กลุ่มหลายกลุ่มในยุคปัจจุบันที่เป็นสตรีนั้นได้ลุกกันเรียกร้องสิทธิของสตรีโดยอ้างว่าสตรีนั้นถูกข่มเหงหรือถูกละเมิดคำเรียกร้องของกลุ่มดังกล่าวเกือบทั้งหมดส่วนมากนะก็มาจากสังคมตะวันตกมาจากสังคมตะวันตกที่มีความเข้าใจบนพื้นฐานแห่งปรัชญาไม่เกี่ยวกับศาสนาหรืออาจส่วนกับศาสนาก็ได้สังคมมุสลิมเราคงจะไม่สนใจมากนะครับว่าเขาเรียกร้องกันยังไงที่ประเทศตะวันตกเนี่ยคนเหล่านี้เขาสิทธิทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกร้องแม้กระทั่งสิทธิในการที่จะให้มีประเวณีกับเด็กก็ยังมีกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเช่นนี้ไม่ใช่แค่ประเวณีเสรีนะไม่ใช่แค่ยีนาเสรีอยากจะให้มีโอกาสติดมีกลุ่มที่ออกมาประท้วงกฎหมายที่กำหนดว่าจะยีนานี่ก็ยีนาได้แต่อย่าให้ทำยีนาก็ทำกว่า18อย่างนั้นผิดกฎหมายจะยีนามัก18ขึ้นไปเนี่ยนั่นนะนั่นแหละยีนาฮาลาลตามกฎหมายนะถ้าตามกว่าอายุนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายคำเรียกร้องเขาเนี่ยก็มีนะเขาก็คงไม่สนใจมากเลยเราจะเอาใจใส่ปัญหาเนี่ยคำเรียกร้องเนี่ยเมื่อคนที่เรียกร้องเป็นมุสลิมเมื่อได้เห็นผู้หญิงมุสลิมที่ออกมาเรียกร้องสิทธของสตรีตามความนิยมของตะวันตกโดยไม่คำนึงถึงหลักการอิสลามเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเสมอภาคระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในนามตำแหน่ง ความประเสริฐการทำความดีหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครเหนือใครผู้หญิงกับผู้ชายสามารถขยันทำไมบาดาลกันเป็นที่รักนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เหมือนกันโดยไม่มีใครที่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จะรักผู้ชายมากกว่าผู้หญิงไม่มีอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตตากุมคนที่ประเสริฐในหมู่พวกท่านก็คือคนที่มีตักวามากกว่าไม่ใช่คนที่มีความเป็นบุรุษมากกว่าอันนั้นเราจะเข้าใจอะไรอายะนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าลิรริจาลิอะลัยฮิมนะดะเราะจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงท่านหนึ่งก็เหมือนผู้หญิงท่านหนึ่งอะในทำนองอายะนี้อัลลอฮ์พูดถึงสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่แต่ในทำนองอายะต่างๆตั้งแต่อายะ228จนถึง234ถึง240อายะมากมายทำนองเนี้ยพูดถึงสิทธิระหว่างสามีภรรยาในด้านต่างๆก็หมายถึงว่าชายเหนือกว่าผู้หญิงขั้นหนึ่งในด้านสิทธิและหน้าที่ผู้ชายจะเหนือกว่าผู้หญิงไม่ใช่ว่าผู้ชายเหนือผู้หญิงว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่ว่าเพศชายจะมีความประเสริฐนะอัลลอฮ์มากกว่าเพศหญิงไม่ใช่ว่าเพศชายจะมีโอกาสเข้าสวรรค์มากกว่าผู้หญิงเพราะเป็นชายอันนี้ไม่มีเลยครับศาสนาแม้แต่ท่านในหลักการศาสนาที่กำหนดว่าสิทธิ์ของผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงไม่ใช่เนื่องกว่าเป็นเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยไม่ใช่เพราะการที่เป็นเพศชายนั้นย่อมมีความสามารถมากกว่าเพศหญิงโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติก็เหมือนเรากำหนดเหมือนกฎหมายนี่กำหนดผู้มีสิทธิ์เป็นผู้แทนราษฎรต้องอายุไม่ต่ำกว่าสมมตินะ40ปีฉบับเก่าใน40ฉบับใหม่35ล่าสุดเนี่ย35ไม่รู้เนี่ยฉบับใหม่ที่จะร่างใหม่เนี่ยเขาจะกำหนดเท่าไหร่คง80มั้งเพราะบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยเพราะไอ้พวกวัยรุ่นที่ขึ้นมาเป็นวัยรุ่นทางการเมืองวุ่นวาย80ระดับป้าเป้มาตรงจะได้เป็นผู้แทนถ้าถามว่าแล้วถ้าตามมาตั้ง30ต้องถามอยู่มาก็34ล่ะทำไม35เนี่ยจะเก่ากว่าจะสุดยอดกว่า34หรือ35 6เดือนก็เป็นข้อกำหนดว่ากำหนดทำไมถ้าเป็นข้อกำหนดเพราะต้องการมีมาตรการกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรต้องมีประสบการณ์โดยภาพรวมแล้ว35นี่มีความสามารถพอสมควรไม่ใช่หมายถึงว่าปฏิเสธได้ว่า34นี่ไม่มีนี่แต่เราแน่นอนแล้วว่า35น่าจะสมบูรณ์แล้วก็เหมือนกันแหละที่บอกว่าให้อิหม่าม ให้อิหม่ามต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ได้ไม่ใช่ว่าหมายว่าผู้หญิงใช้ไม่ได้เลย ผมก็ใช่ได้สำหรับตำแหน่งนี้เนี่ยศาสนาได้กำหนดแล้วที่เป็นตัวอย่างในเรื่องสิทธิและหน้าที่นะอันนี้มุสลิมทำไมต้องบอกมุสลิมด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ปัญหาไม่ใช่ว่าแก้ไขหรือแก้ความเข้าใจของสตรีมุสลิมที่รับความนิยมของตะวันตกและนึกว่าตัวเองถูกข่มเหงถูกกระทำถูกละเมิดสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันต้องแก้แม้กระทั่งความรู้สึกของผู้ชายของมุสลิมด้วยที่จะรับความนิยมแบบนั้นแล้วกลับมาเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องสิทธิของสตรีแทนสตรีก็มีผู้ชาย สำนักตรงนี้ด้วยโอ้ก็มุสลิมและมุสลิมต้องเชื่อในด้านสิทธิและหน้าที่ผู้ชายย่อมเหนือกว่าผู้หญิงคัดหนึ่งในด้านสิทธิและหน้าที่เมื่อพูดถึงสิทธิสิทธิและหน้าที่นี่หมายถึงว่ามันอยู่คู่ขนานกันก็ที่เพราะมีสิทธิมากกว่าเพราะมีหน้าที่มากกว่าเพราะผู้ชายมีสิทธิในมรดกสองเท่าผู้หญิงหนึ่งเท่าหมายถึงว่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนั่นนะสิทธิ์เป็นสิทธิ์ผู้ชายมากกว่าสิทธิ์ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่ามีหน้าที่ที่มากกว่าหน้าที่ที่มากกว่าเพราะสำหรับสตรีไม่มีหน้าที่ในการดูแลคนอื่นออกค่าใช้จ่ายให้คนอื่นแต่สุภาพบุรุษมีหน้าที่ดูแลออกค่าใช้จ่ายสิทธิของสามีในการที่ปกครองครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะมีหน้าที่ดูแลว่าสิทธิสตรีภรรยาต้องเชื่อฟังสามีวันที่ต้องเชื่อฟังสามีต้องปฏิบัติตามสามีในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะเพราะสามีมีหน้าที่ปกป้องปกครองคุ้มครองดูแลครอบครัวทั้งหมดผู้ชายจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้อำนาจในครอบครัวมากกว่าภรรยาก็เพราะผู้ชายมีหน้าที่มากกว่าในการที่จะทำงานส่วนรวมเมื่อประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชายเป็นผลงานสำหรับสังคมทั่วไปคนในครอบครัวก็ต้องคำนึงว่าคนที่ทำเพื่อสังคมทั่วไปนะก็ต้องรับหน้าที่และรับสิทธิรับการเชื่อฟังมากกว่าคนภรรยาหรือผู้หญิงในครอบครัวไม่วาญิบที่ต้องจิฮาดถ้าหากว่ามีบรรดาควายออกมาบุกสังคมมุสลิมมาก้าวร้าวมาดูหมิ่นสังคมมุสลิมบรรดาควายออกมาไม่สุภาพเลยควายไอ้กระบืออะไรนะกระบือฮะกระทิ้งบัฟฟาโลดิจามุสภาษาอาหรับจามุสแต่มีควายออกให้มุสลิมไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวบรรดามุจาฮิดีนผู้ต่อสู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ต้องออกมาโวยวายต้องออกมาต่อสู้สำหรับมุสลิมนี่ไม่ต้องแต่วันนี้นะตอนท้ายเนี่ยจะดุจใจเห็นเลยนะภาพเลยนะความจำเป็นที่มุสลิมบางคนต้องออกมาสู้แทนผู้ชายอันนี้มีเก็บอันนี้เป็นกรณีพิเศษหรือเป็นใช่ไหมเป็นกรณีที่ไม่เฉพาะเป็นกรณีเฉพาะนอกสภาพปกติของหลักการฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าคำว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเสมอภาคเหมือนกันเท่าเทียมกันไม่ใช่มุสลิมที่พูดและเชื่อแบบนี้แม้ว่าจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะพูดแบบนี้ไม่ได้แต่หมายรวมว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเสมอภาคในด้านผลบุญเนี่ยแน่นอนเอาละดีกล่าวในสุรายะกล่าวถึงผลบุญนะผลบุญคุณธรรมแหละพอเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องการตอบแทนนะเหมือนกันไม่ใช่ว่าผู้ชายเนี่ยได้จะได้ผลบุญมากกว่าผู้หญิงนะไม่ใช่เห็นในมุสลิมีนะวันมุสลิมะวันมุมินีนะวันมุมินะวันกานิตีนะวันกานิตะวันซาดิกีนะวันซาดิกาตวันซาบิรีนะวันซาบิรัตวันมุตซับบิกีนะวันมุตซับบิกาตวันซาอิมีนะวันซาอิมะวันฮาฟิซีนะฟุรูซุฮุมวันฮาฟิซาตวันซาคิรีนะวันซาคิรัตวันซาคิรัต ทั้งหมดนะที่ทำความดีละหมาดถือศีลอดบริจาคอากาศอดทนยืนละหมาดว่านะเขาเลยบอกว่าทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงเนี่ยอัลลอฮฺละหุมมะฮิรัตวะอัจรอลลอฮฺทรงเตรียมไว้สำหรับทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยมะฮิรัตันการอภัยโทษว่าอัจรอฮีมและการตอบแทนกว้างขวางอันใหญ่หลวงไม่มีเลือกเลยว่าผู้ชายจะได้มากกว่าผู้หญิงไม่มีก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงขั้นหนึ่งในศาสนาในด้านสิทธิและหน้าที่และมันเป็นคู่ขนานกันไม่ใช่มีสิทธิแต่ไม่ทำหน้าที่หรือทำหน้าที่แต่กลับไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าการทำตะวันตกเนี่ยไม่ให้สิทธิ์ นี่แหละคือสภาพที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในสังคมของเรานั่นคือสิ่งที่ตั้งใจว่าจะพูดแล้วก็ตั้งใจว่าจะขยายเรื่องให้มันมากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องเยอะที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องและจะขยายความก็คงแค่นี้เพียงพอนะครับสำหรับ อายะห์ดังกล่าวมาถึงอายะห์229ครับในสุรษะอัลบะกอรอห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا حل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ثم سيقام أحسن الطلاق مرتان كان يعنني صنكران كان يعنني صنكران أنا وسع مستقيم نتاقع الطلاق مرتان كان يعنني صنكران كانوا مرتان أيوة صعب ครั้งเดียวหรือมรรตานสองครั้งแต่อินชาคุมดีเหมาเมื่ออย่าสองครั้งแล้วนะ แล้วให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรมอินชายับยั้งดีเหมาอย่าไปแล้วครั้งหนึ่งคืนดีอีกหนึ่งอย่าไปแล้วสองคืนดีสองแล้วนะอย่าไปสองแล้วนะอย่าทั้งที่สองและคืนแล้วนะอัลลอฮฺบอกว่าอินชาคุมบิมารุฟให้ยับยั้งนะให้ระงับอารมณ์ให้ดีนะให้อยู่กันดีๆนะเตือนเหมือนกับเป็นการ กระตุ้นความเป็นสามีให้คำนึงถึงคุณค่าของภรรยาแต่อินชาคุมบิมารุฟอินชามาจากอัมซะตะตัวเขาจับให้แน่นอย่าให้หลุดพอครั้งที่สามเนี่ยหลุดเลยแต่อินชาคุมบิมารุฟให้ยับยั้งไว้โดยชอบทำบิมารุฟโดยชอบทำนี่หมายถึงว่าด้วยดีเอาแต่สิริคุมบิอัสซันดีไม่ใช่นั้นนะอยู่ไม่ได้กันแล้วนะอย่าไปสองครั้งแล้วก็คือพอคืนเนี่ยอยู่ไม่ได้แต่สิริคุมบิอัสซันหรือไม่ถ้ายับยั้งไม่ได้หรือไม่สักหน่อยไปปล่อยไปเนี่ยคือตอนหลักคืออย่าครั้งที่สามเนี่ยปล่อยไปพร้อมด้วยการทำความดีแต่เสียปล่อยไปเบียดซะด้วยการทำความดีหมายถึงว่าปล่อยไปด้วยการให้เกียรติให้ความเคารพไม่ใช่ปล่อยด้วยพฤติกรรมอันชั่วร้ายอันที่จะแสดงถึงสมุนสันดานของคนที่ไม่มีอีมานไม่ได้อยู่กันก็ต้องอยู่กันด้วยดีอยู่กันด้วยดีไม่ได้ก็ปล่อยกันด้วยดีเหมือนกันอันนี้นี่คือหลักการของศาสนานี่อัลลอฮ์เลยบอกว่าวะลาฮิลละกุมอันตะคุซุมิมาอะตัยตุมูนชัยอันละไมอันยาแกพวกเจ้าคือบรรดาผู้ชายบรรดาสามีนะไมอันยาแกพวกเจ้า ในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะคุ้นจากสิ่งที่นิ่มมาจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางพวกนาง นิ่มมาเอเตตุมุหุนเชียไม่อนุญาตให้แก่พวกเจ้าในการที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางคือมาฮับมาฮับนู่นตอนแรกตอนยังหวานอยู่นะแต่งนะแต่งนะแต่งถ้าแต่งนี้ศาสนาก็ต้องมาฮับนะได้เลยชีวิตนี่ฉันจะหวานเลยก็เขาว่ากันแต่พอแต่พอจริงใจเหรอนะจริงใจไหมเอาอยู่กันแล้วไอ้ที่จะถวายชีวิตเนี่ย อยู่กันแล้วโอ้กลัวกันยาครั้งแรกอยู่ไม่ได้ยาพอยาแล้วก็เสียใจคืนดีคืนอยู่สักพักนึงก็อยู่กันไม่ได้เอายาขณะที่ยากันไปยากันมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้นะในการที่จะยาแล้วเนี่ยเราจ่ายมหาไปแล้วถวายชีวิตเธอก็บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่ต้องถวายชีวิตหรอกมหาแค่6 ล้านก็พอนี่นะมหันต์แบบล้านก็มีนะถ้าเชื่อใจยังมีเรียนจุดได้อีกสักบางคนช่วยลดเชิญครับฉันนอนที่นี่หรือที่ไหนก็ได้เอาขณะที่อยากกันไปอยากกันมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะเอาสิ่งที่เคยให้เขาไปแล้วนี่นะโอ้ยไม่ยานะยามันก็ต้องคืนหนูจะจ่ายไปแล้วนี่เท่าไหร่แล้วถือว่าให้เขาไปแล้วจะคืนเอาเนี่ยเอามาคืนนี่ไม่ได้الله ใช้คำว่า لا يحل ما أتيا ما حلال إلا يقوين นอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถ إلا أي خوف ألا يقيم حدود الله นอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของ Allah ได้เท่านั้นแต่กรณีเดียวจะดำรงชีวิตโดยหลักการศาสนาไม่ได้เช่นเข้ามาขอแล้วตอนนี้มาขอนี่นะยอมผู้หญิงก็ยอมยอมด้วยเหตุอะไรเจ้าเหตุอะไรได้ยอมถูกหลอกหรือยอมเพราะไม่รู้หรือยอมก็เพราะเขาไปอะยอมไปแล้วยอมแต่งเพราะแต่งแล้วนี่ได้เห็นของจริงมันก็ไม่ได้ตรวจสอบเขาตรวจสอบยังไงอ่ะตรวจสอบทางมือถือไงแม่ดีนะคนนี้ดีนะดียังไงอ่ะลูกมันคุยดังโทรศัพท์นี่โอ้โหดีสิดีจะการันตีว่าดีได้ไงคุยกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีได้แต่คุยทางโทรศัพท์นะการันตีว่าดีแต่ยังอื่นที่มีแอร์เขาตรวจสอบกันนะไม่ตรวจสอบอันนี้คุยทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่พอแน่นอนพอแต่งงานกันแล้วอยู่ในบ้านแล้วหน้าต่อหน้าอย่างเงี้ยจับกันแล้วนะมีปัญหาด้วยกันทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันนะของที่มันแสงของที่มันไม่ได้ออกตอนคุยทางโทรศัพท์เนี่ยมันเริ่มออกก็เห็นของจริงของแท้ของคนนั้นน่ะอาจจะเป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็ได้ชายก็คุยกับผู้หญิงก็นึกว่าดี แต่พอเจอกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยเจออย่างอื่น มีฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายนี่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ไม่สบายใจก็อย่าแต่ทีนี้นะผู้หญิงแต่งแล้วก็ไม่ไหวทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ว่าตำหนิเรื่องศาสนาไม่ใช่เพราะศาสนาไม่มีอะไรไม่ได้ทำเรื่องตำหนิอย่างไม่ไหวจริงๆเกรงว่าถ้าอยู่ด้วยกันนี่นะตัวเองจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนาก็คือเชื่อฟังสามีในกรงไม่ไหวจึงจะอยู่ในสภาวะผู้ฝืนศาสนาผู้ฝืนอัลลอฮ์จึงต้องปีนี้ต้องขอหย่าแหละจริงๆเนี่ยขอหย่าไม่ได้แต่ถ้าไม่หย่ามันจะมีปัญหาต้องขอหย่าถ้าขอหย่าตรงนี้เนี่ยถ้าฝ่ายผู้หญิงเป็นผู้ขอหย่าเขาผู้ชายไม่บกพร่องทำหน้าที่อย่างบริบูรณ์ทำหน้าที่ทุกอย่างและไม่มีข้อตำหนิแต่อยู่ที่ผู้หญิงนะว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะไม่ชอบขี้หน้าเราจะมีหาดิสคล้ายๆเนี่ยเหตุการณ์คล้ายๆเนี่ยมันชอบขี้หน้าไม่บอกเหตุการณ์สมัยนบีนะเกรงว่าถ้าจะเข้าบ้านที่อย่างนี้เลยนะไม่เดี๋ยวเกลียดมากอ่ะแล้วก็ไม่มีเกียรติด้านศาสนานะก็ไม่ชอบพูดกับนบีเกรงว่าถ้าเข้าบ้านฉันกลัวจะพ่นน้ำลายใส่หน้าไม่เดี๋ยวเกลียดเลยอ่ะไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยผู้ชายก็ไม่อยากจะหย่าเขาถือว่าไม่บกพร่องไม่ทำไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นแต่ผู้หญิงเนี่ยเธอไม่อยากจะหย่าใช่ไหมก็ต้องคืนมาครับนี่อิลลัยฮอฟนอกจากว่าสองฝ่ายนี่สองฝ่ายนี่ก็กลัวว่ากลัวจะไม่ปฏิบัติที่อัลลอฮ์ที่มาฮุดุลลอฮ์แต่คิดถึงอัลลอฮ์ที่มาฮุดุลลอฮ์พวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองนี่สามีภรรยาจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วใช้ฟะลาดูนะฮ์อะลัยฮิมาก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้มันไถ่ตัวนางไถ่ตัวนางก็หมายถึงว่าชดเชยสิทธิของสามีที่จะถูกบังคับหรือถูกเรียกร้องให้หย่าโดยที่ตัวเองไม่อยากหย่าแต่ผู้หญิงก็ขออยู่ไม่ได้แล้วไม่ไหวนั้นโดยหลักการเนี่ยมหัศจรรย์เป็นสิทธิของผู้หญิงแต่ทีนี้ถ้าจะหย่าโดยไม่บกพร่องนะก็มีสิทธิที่จะคืนมหัศจรรย์ของเขาศาสนาก็อนุโลมตรงนี้ที่มาตัดดิบและสิ่งที่จะถ่ายตัวตัวของนางทิลกะฮุดูดุลลอฮ์เหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์ที่ระบุไว้นั้นเรื่องตลาดเรื่องยาอีกครั้งสิทธิของสามีภรรยาตรงนี้คือขอบเขตที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ฝ่ายแรกจากทะลุและพวกเจ้าจงอย่าละเมิดมันอย่าละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์นั้นอุดมและขอบเขตศาสนาให้มองเห็นว่าแม้แต่เรื่องครอบครัวเรื่องยาเรื่องสามีภรรยาเป็นอุดมนะอัลลอฮ์ไม่เรียกเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมเช่นเรื่องขโมยเรื่องดีนาเรื่องไม่ตัดสินตามหลักการศาสนาเรื่องยิฮาดทั้งหมดนี้อัลลอฮ์ก็เรียกว่าอุดมเหมือนกันแสดงว่าตำแหน่งของหลักการของศาสนาเนี่ยในสายตาของศาสนาที่เรียกร้องให้สังคมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยผมถือว่าขอบเขตที่เราต้องเกียรติเคารพผมเป็นขอบเขตเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขีดเส้นให้เป็นขอบเขตใหม่สำหรับชีวิตของเราเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่กำหนดว่าผู้ชายผู้หญิงจะอยู่กันในสังคมผู้ชายแตกหน้ากับผู้หญิงแตกหน้าจะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขเนี่ยไม่มีรูปแบบใดนอกจากว่าต้องสมรสต้องนิกาเราจะมาละเมิดขอบเขตนี้ว่าอยู่กันได้ร่วมหลับนอนกันได้เป็นแฟนหรืออะไรนะ หรือมีจิ๊กแสดงว่ารู้แบบยิ้มแสดงว่ารู้หมดไม่ต้องอธิบายไม่ชอบอธิบายเรื่องสกปรกสมมติสมครบนี่มีจิ๊กก็รูปแบบของชีวิตเนี่ยว่าไม่ต้องเป็นภรรยาสามีหรืออีกอย่างนึงเป็นแฟนฉันก็เป็นแฟนรักกันอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันมีความสุขด้วยกันแต่เราถึงขั้นเป็นครอบครัวนะก็อยู่ด้วยกันเรากำลังกำหนดขอบเขตใหม่ในชีวิตของเรานี่ก็ถือว่าละเมิดบางคนละเมิดเนี่ยหมายถึงว่าจีนากันนะบอกแล้วว่าไอ้ที่มันถึงขั้นจีนาเลยเพราะมันละเมิดขอบเขตขั้นแรกเนี่ยมันละเมิดตั้งแต่สัมผัสมือสลามกันแล้วจับไหล่ลูบไหล่ผมอับนะปี๊บลูบไหล่แล้วก็พาไปเที่ยวไปดูหนังไปดูละครไปอะไรนั่นน่ะมันเริ่มละเมิดขอบตั้งแต่เวลานั้นพอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นผลที่มันต้องเกิดโดยปริยายเราไปบอกว่าเนี่ยขอบเขตเนี่ยเรื่องตลาดอย่าละเมิดนะเราก็จะกำหนดในสังคมของเราจะกำหนดเรื่องยาเรื่องสิทธิต่างๆระหว่างภรรยาสามีตอนหย่านี่ตามประเพณีเนี่ยนี่ก็ไม่มีผลสำหรับชีวิตของมุสลิมเขากำหนดอะไรประเพณีมีอะไรบ้างพวกหนูเขามุสลิมที่แท้จริงเนี่ยต้องคำนึงถึงหลักการก่อนผู้ใหญ่เขาว่าไงเขาว่าอย่างนั้นได้ถูกหลักการไหมอุลกาเนี่ยปฏิบัติเลยยิ่งต้องปฏิบัติถ้าคำเรียกร้องของผู้ใหญ่ของผู้หลักผู้ใหญ่สอดคล้องกับหลักการนี่มีความสำคัญตรงนี้แต่ถ้าไม่สอดคล้องประเพณีคำสั่งของผู้ใหญ่เขาสั่งไว้เรื่องยาเนี่ยอะไรเนี่ยใครจะยาใครเนี่ยก็ต้องมีค่าชดเชยบางประเทศมีค่าชดเชยนี่เหรอแต่ยาต้องมีค่าปรับด้วยประเพณีของเขาอิสลามไม่รับไม่มีขอบเขตเราจะละเมิดขอบเขตไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ในบอกว่าไม่ยอมฮัดดะอูดอัลลอฮ์ละผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วฟะอูลาอิกะชุนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่อธรรมแก่ตัวเองแต่ตัวเองนี่ไม่ได้อธรรมอัลลอฮ์นะฉันละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์แต่ไม่ถือว่าอธรรมอัลลอฮ์นี่มีใครจะสามารถอธรรมอัลลอฮ์ได้ทำตัวเองเพราะตัวเองก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะรับการลงโทษการทรมานเนื่องจากความละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์มันศึกษารายละเอียดครับพี่น้องที่ไปที่มาของอายะห์นี้อิหม่ามอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าฮาซิฮิลอายะตุลกะรีมะตุรอฟิอะตุลลิมาตานะอะลัยฮิลอัมรุฟิตติบาอิลอิสลามอายะห์นี้บัยยะตุลักกานดั้งเดิมตั้งแต่อิสลามได้เริ่มต้นมินอันนัรรอจุลวะผู้ชายนั้นكان احق برجعه امراته من فتنه كان في دي كفريا دوي ไม่จำกัดครั้งยาบางคืนยาคืนขอให้ร้อยครั้งอ่ะขอให้ร้อยครั้งอ่ะผู้ชายก็มีสิทธิ์จะคืนเรียกคืนภรรยาว่าอินตัลละกะฮา100มรตินาวะตะยาไปร้อยครั้งก็ตามมาดามักฟิลอิดดะตอนเมื่ออยู่ในระยะอิดดะของเธออิดดะคือระยะที่ต้องคอยคือ3กุรคือ3ประจำเดือนฮะอันนี้พูดไปแล้วฉะนั้นเมื่อกานะฮาดะฟีฮิฎอรอมอะลัลซอจะอันเนื่องจากว่าหลักการดังกล่าวเนี่ยเกิดอันตรายหรือข้อเสียหายต่อบรรดาภรรยานั้นก็ซอรอฮุมุลลอฮุอิลาซะลาสตะลากาตตัลกาตอัลลอฮ์ไม่จำกัดให้ครั้งอย่างเนี่ยที่เป็นสิทธิ์ของสามีเนี่ยเพียง3ครั้งสมัยยะฮิลียะและตอนแรกของอิสลามเนี่ยไม่จำกัดครั้งผู้ชายมีสิทธิ์ยาตลอดเอายาก่อนในเดือนจะหมดยาคืนแต่ยาก่อนในเดือนจะหมดยาคืนอีกตกลงผู้หญิงเนี่ยก็ตกเป็นทาสตลอดเลยถึงแม้ว่าจะไม่ชอบว่าอยู่ไม่ได้ต้องเรียนนั้นตลอดว่าอาบาฮ์รจ่าดะดิลมรติวสินไดอันยาให้ฝ่ายสามีคืนกับ ซึ่งภรรยาของเขาครั้งและสองครั้งว่าอาบานะฮะบิลกุลลียะและในครั้งที่สามถ้าหย่าแล้วถือว่าได้หย่าขาดหย่าขาดนี่หมายถึงว่าหมดสิทธิในการที่จะคืนกลับเรียกกลับไม่มีสิทธิแล้วท่านอิมามอิบนุอบีฮาตินได้รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอายะนี้จากท่านฮิชามอิบนุอุรวะฮ์อัลอบีฮิชามอิบนุอุรวะฮ์อิบนุซุบัยฟ์อุรวะฮ์บินซุบัยฟ์เป็นตับิอีนซุบัยฟ์เป็นอาวามในตับิอีนซอฮาบะห์แต่อุรวะฮ์ได้รายงานเหตุการณ์บอกว่าชายคนหนึ่งได้กล่าวกับภรรยากล่าวลิมรออะตีฮิลาอุตัลลิกุกีอะบะดันชายคนหนึ่งได้บอกกับภรรยาบอกว่าฉันจะไม่หย่าเธอเลยวะลาอาวิกิอะบะดันแล้วฉันจะไม่ดูแลคุ้มครองเธอเลยหย่าก็ไม่หย่าจะดูแลก็ไม่ดูแลเอ๊ะสูตรอะไรเนี่ยกอละตัวกัยฟะซาลิกภรรยาถามแล้วเธอจะทำยังไงเธอทำยังไงกอละอุตัลลิกقال جميع تياته حتى إذا بنى أجلك رجعتك أنت يا أخي تقول لي عدى قوتان يتمتنا تريكا تريكا بني في يوم البغياء تريكا بلاني كأو يائك يعلاني كدو رائك سام عدى إكسام وجنبنا وقام وني كأو ريكا تريكا أو يائك الله เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ไม่ถือว่าถูกยาและไม่ถือว่าเป็นภรรยาด้วยมีอัลลอฮ์เรียกว่าในกุรอานมุอัลละกะฮ์ถูกแขวนไม่มีประโยชน์เป็นภรรยาเป็นครอบครัวก็ไม่ใช่เป็นคนที่ถูกยาจะได้ไปดูครอบครัวอื่นไปอยู่กับคนอื่นก็ไม่ได้ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ผู้หญิงก็มาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับذكر ذلك له فانزل الله عز وجل نصتم فتعلم ما زين يعني الطلاق مره ثانيه لا اي طلاق كي مي راي كان ใครจะอยากตามสบายคืนตามสบายเรียกตามเลิกแล้วมักจะตามเพียง2ครั้งรวัลบุคารีอันนี้รายงานนึงเป็นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จริงจริงอิมามอิบนุญะรีบอกว่าอายะนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยตรงท่านบุคารีได้บันทึกไว้รายงานจากท่านอัลกิริมะจากท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าอันมรอะตะซาบิตอิบนุกัยฟ์อิบนุชัมมาสภรรยาของท่านซาบิตอิบนุกัยฟ์อิบนุชัมมาสในซอฮาบะฮ์อะตะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลตยารอซูลภรรยาซอฮาบะฮ์คนนี้มันบอกท่านนบีมาอะอีบุอะลัยฮิฟีคุลุกวะลาดีฉันไม่ตำหนิเขาเรื่องมารยาทหรือศาสนาแต่ประการใดไม่ตำหนิเลยไม่ว่าไม่มีข้อขัดข้องเลยว่าแล้วกินอัตรุนกุฟรฟิลอิสลามแต่ฉันเกรงว่าถ้าฉันยังอยู่เป็นภรรยาอยู่ภายใต้อนัตเป็นภรรยาของเขาเนี่ยฉันกลัวจะกุฟรกลัวจะปฏิเสธศรัทธาเลย فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته أتردين عليه حديقته تبرام من كتكين سوان خونخاني تقامي سوان دي مدينة سوان انبالام سوان انبالام يخو يوك بن مهد هاي سيجي كوني يوك بن مهد لاو شاسنا قو يوم رب ودي มารยาทก็ยอมรับพอดีปีนี้เนี่ยจะยาเรายกสวนอินพลันหลายสิบไร่นะคนมีสวนมีรู้สวนหลายสิบไร่ในอินพลันผลผลิตเนี่ยมหาศาลนบีก็เลยบอกว่าไม่ได้เธอเนี่ยจะขออย่างนี้ก็ต้องทดเชยเขาก็อย่างน้อยมีคืนมาครับแต่บุตรดีนะในฮะดีก็จะคืนเขาซึ่งฮะดีก็เนี่ยสวนของเขาเนี่ยซึ่งเป็นมาที่เขาได้ให้ไว้قالت نعم بابا مين يدنها شيء في الناي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا النبي جن بقواه بقى الثابت اقبل الحديقة وطلقها تطويقا رب مهارتي دي هاي خط بعيني وطلقها لكي يا خط تطليقا من كران وهكذا رواه البخاري أيضا من طرف عن أيوب จากบันทึกของบุคารีมีบางรายงานภรรยาของซาบิดเลยบอกว่าละอูตีกูยะนีบุกดะไอ้ซาบิดกับนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะภรรยาไม่ไหวรับไม่ได้เกลียดมากรับไม่ได้รายงานนี้บันทึกโดยอิบนุญะรีรผู้หญิงคนนี้บอกกับนบีว่าไม่มาเกลียดตัวมินหูดีนหรือว่าลาฟุลุกันฉันไม่เคยเกลียดเรื่องศาสนามาแรงเขาเนี่ยสุดยอดยอมรับإلا أني كريت دمامته كأن بيتي كان في كونية لا تعملي دمامته لا تعملي حتى ماذا كبيكون هو بيكون إيه لا تعملي نسخنا نهيا كم يبان رجع ربنا إيه نهيا وهم رجعني كم ไปบอกกับเพื่อนเลยบอกว่าฉันนี่นะเคยแอบดูเขานี่นะเปิดประตูดูเขาเดินกับเพื่อนเขาสี่คนเขาเนี่ยเป็นคนที่สี่เห็นผิวเขาเนี่ยมืดกว่าปกติไม่ถึงกับดำกว่าเพื่อนเตี้ยกว่าเพื่อนไม่ไหวแบบนี้ไม่ครับไม่นะครับเช่นนั้นก็ผู้หญิงคนนี้คงคำนึงถึงเรื่องสรีระแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสรีระสรีระนี่ภาษาไทยแปลว่าร่างกายแต่สรีระนี่ภาษาอังกฤษแปลว่าภายในจิตใจสรีระกับสรีระเลยคล้ายๆกันแต่คนละเรื่องกันไม่ได้คำนึงถึงสรีระก็คือภายในจิตใจอีมานย่อมถาวรกว่าร่างกายเอาคนหน้าตาดีนี่นะหน้าตาดีแต่อาจชรีรอของเขาเนี่ยภายในเขาเนี่ยไม่ดีก็อยู่กันไม่ได้เหมือนกันแต่ต้นศาสนาถือว่าเป็นศิษย์มันไม่ได้เสียถ้าผู้หญิงทนได้นะก็ทนไปดิแต่บางคนก็ทนไม่ได้แต่ผู้หญิงบางคนอย่างว่าถ้าพื้นฐานยังไม่เหมือนกันอะเหมือนกันนี่เราบอกว่าอบรมลูกหลานของเราเนี่ยมองคนนี่อย่ามองผิวอย่ามองหน้าตาอย่ามองข้างในเพราะนั่นคือสูตรที่อัลลอฮ์ไม่ทำให้กับพวกเราอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซูริกุมละอัลลอฮ์ไม่เป็นผู้สร้างเรานะแต่เนี่ยพวกอัลลอฮ์ไม่มองนะรูปร่างสรีระของอัลลอฮ์ไม่มองและเป็นยังซุรุอิลากุลูบิกุมละอัลลอฮ์มองหัวใจว่าอามาลิกุมละการกระทำอามัลผลงานของเราที่อัลลอฮ์มองอบรมลูกหลานอย่าให้มองถึงเรื่องที่ทำยังไงช่วยได้ไงสังคมเนี่ยกระแสสังคมเนี่ยอบรมคนเนี่ยให้มองเรื่องนี้เป็นไงเรื่องแฟชั่นเรื่องละครเรื่องหนังอะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องประกวดอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการรณรงค์ให้สังคมยึดในมาตรฐานแห่งชรีระห์แห่งร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้และมาตรฐานก็อย่างนี้คือบอกพี่น้องใช่ไหมว่าสายการบินบางสายการบินเดี๋ยวนี้น่ะเริ่มแล้วใครไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่สามารถความรู้จบไปอะไรมีภาษาอะไรซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในงานนี้ถ้าเป็นสตรีเนี่ยขอดูขาได้ไหมน่าจะที่ไหมเนี่ยให้ดูขาแล้วกระชืบเลยมีแล้วแบบนี้มันแสดงว่าอะไรแสดงว่าสังคมจะต้องคำนึงนะผู้หญิงที่ปิดหน้าเนี่ยปิดมิดชิดเนี่ยปิดดำมืดตึ๊บจบไม่มีสิทธิ์เลยไปทำงานสายการบินไม่มีทางเพราะเป็นชอร์ปนะเป็นชอร์ปของผู้หญิงที่ทำงานสายการบินนี่นะกระโปรงเนี่ยต้องเนื้อหัวเข่ากี่เซนก็ไม่รู้เนี่ยมันแล้วแต่อัตราแบบนี้มันขึ้นลงเหมือนราคาน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นถึงไหนแล้วมาตรฐานนี้เลยเนาะก็พวกลูกหลานของเราพอโตแล้วนะถ้าเราอบรมเขาไม่ระวังเรื่องนี้นะดูละครนี่ดูหนังเยอะอะไรเยอะนี่นะเขาจะมุ่งตรงนี้มุ่งนี่ของที่ ฮะวิชาการที่เขาเคยพูดเรื่องโทรทัศน์นั่นเองพวกคุณเนี่ยอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่กับภรรยานะเปิดโทรทัศน์ดูหนังดูละครดูเนี่ยพระเอกมาแล้วภรรยาบอกเห็นไหมคนต้องคนแบบนี้ให้สามีเนี่ยจะพูดยังไงพูดไม่ออกฮะพอเห็นน่ะมาแล้วเองเห็นว่าหน้าเธอเนี่ยต้องอย่างนี้ก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเทียบยังไงเอาลองเอาพี่น้องและครอบครัวแทนเนี่ยเทียบแข่งขันกันในเรื่องอีหม่านเรื่องความดีนะกลับไปเปิดละครดูละครพวกนี้อาจจะไม่พูดก็ได้แต่ในใจฮะในใจเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าเนี่ยไม่ใช่เหมือนฉันโชคไม่ดีนะมันก็ต้องมีส่วนอันนี้ที่มันจะเกิดขึ้นว่าเราอบรมลูกหลานของเราอย่ามุ่งตรงนี้เพราะอะไรเติบโตแล้วนะ ใครมาขอไม่เอาทำไมไม่หลอกไอ้ทำไมมาไม่เอาทำไมเปียกไปไอ้มาทำไมไม่เอามันยังไงจมูกมันเนี่ย แบบนี้ก็ไม่มีทางครับไม่มีทางก็จะเลือกแบบตั้งเงื่อนไขแบบนี้นะโดยไม่คำนึงถึงเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องสำคัญเรื่องอีหม่านต้องมารยาทเป็นส่วนละก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างที่เราได้เห็นเมื่อเกิดเรื่องศาสนาก็ยังมีทางออกก็มันจะบังคับผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าเขาบอกพ่วงอยู่เขาตั้งแต่แรกเนี่ยอ่ะแล้วไม่รู้ล่ะว่าเขาเนี่ยหน้าตาเกลียดไม่ชอบที่หน้าเนี่ยไม่รู้ว่าหน้าตาเขายังไงตั้งแต่แรกก็ปฏิเสธไม่รู้ว่าสิทธิของสตรีเนี่ยไม่ตั้งก็ไม่แต่งอยู่ที่ผู้หญิงนะถึงแม้ว่าเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ยังไม่ใช่ไม่มาจากการหรือที่เคยมีสามีก็ตามถ้ายังเป็นคนที่แต่งงานเพิ่มแต่งงานครั้งแรกเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะเลือกหรือปฏิเสธแต่เกิดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อจะบังคับลูกสาวก็ไปฟ้องนบีนบีก็เรียกพ่อกับลูกว่าไม่มีสิทธิ์บังคับต้องแยกพอพ่อนี่ยกลูกสาวไปแล้วนบีก็คืนไม่ได้ต้องแยกถ้าเขาไม่ยอมถ้าผู้หญิงไม่ยอมลูกไม่ยอมเนี่ยก็แยกผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยหนูเนี่ยยอมรับที่จะแต่งงานกับคนที่พ่อเลือกให้แต่ที่มาบอกกันนบีจะได้บรรดาสตรีได้รู้ว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะสิทธิ์ตามหลักการศาสนานี่บริบูรณ์ไหมแล้วไม่ต้องออกมาทวงโวยไม่ต้องแล้วตามหลักการศาสนาเนี่ยเต็มที่ขณะถึงแม้ว่าแต่งงานกันแล้วยังอยู่ไม่ได้สมมติว่าเขาหน้าตาไม่ดีแต่สวนเขาดีเขายกสวนให้เนี่ยทั้งสวนหน้าตาไม่ดีดำฮะแต่สวนมันสว่างอะไรบางอย่างนี่มันให้สมดุลสว่างพออยู่กันแล้วเนี่ยของจริงมันจะไม่ไหวสวนจะเป็นสวนสว่างก็ไม่เอาเอาปะสวนเอาปะคืนปะแต่ศาสนาก็ยังหันไม่ลงเปิดให้ถึงแม้ว่าการหย่านั้นมันจะเกิดจากการที่อยู่กันไม่ได้แล้วรับกันไม่ได้แล้วไม่มีความสุขด้วยกันแต่ศาสนาก็ยังประทับประคองให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้คำนึงถึงสิทธิและหลักการที่ศาสนาได้ใช้ไว้หย่านี่ก็ต้องหย่าด้วยดีفإمساكم بمعروف أو تسريع بإحسان فلا ضيع عن التسريع ضيع تطلع فتحقق بإحسان إحسان بيدي كان ابن أبي حاتم ديرين عن غيوة كان أبا رزين من تابعين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين من الصحابة فقال شيء كل ما ينفى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كعوا يا رسول الله أو رسولكم الله خب أرأيت قول الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريع بإحسان คำนำรัฐของเราที่พระองค์ได้ตรัสว่าแต่อินชาตุมบินมารูฟอัตลาตุมรตานีแต่อินชาตุมมารูฟจุลมิอัตานตลาดนี้มันสองครั้งไม่ฉะนั้นก็ต้องปล่อยด้วยดีก็ต้องยับยั้งด้วยดีหรือปล่อยด้วยดีไอ้เนสเตอร์นะครั้งที่สามนี่มันมีไหนเนี่ยนบีก็บอกว่าอัตชรีฮุบิอัตานครั้งที่สามนะครั้งที่สามนี่คืออย่าขาดเลยนะถึงแม้ว่าจะอย่าขาดอัลลอฮฺใช้คำว่าอัตชรีฮุบิอัตานอย่าครั้งที่สามเนี่ยขาดแล้วนะว่าจะมีความแค้นแบบอยู่กันไม่ได้แล้วไงสองก็จะครั้งที่สามจบกันถึงแม้ว่าจะมีความแค้นหรือมีความเกลียดชังนะแต่เราใช้คำในอย่าครั้งที่สามไม่มีระบุอย่านะครั้งที่สามไม่มีระบุว่าเป็นอย่าแต่ใช้คำว่าตัสรีฟแล้วก็ปล่อยเหมือนว่าภรรยาเนี่ยถูกขังอยู่กับเราและอยู่กันน่ะไม่มีความสุขแล้วนะเหมือนคุกเลยแล้วก็เรียกว่าตัสรีฟปล่อยครับท่านนบีก็ใช้คำเนี้ยใช้เรื่องเนี้ยในตำแหน่งเนี้ยในส่วนที่เดียวมุสลิมนะในขุบะอันวะดาแล้วบอกว่าฟะอินนะฮุนอาวานินอินดะกุมจงดูแลจงคุ้มครองสตรีบรรดาภรรยาให้ดีเพราะพวกเธอเนี่ยพวกนางเสมือนเป็นอาวานินอาวานแปลว่าทาสภาษีหรือเป็นเชลยศึกภายใต้อำนาจของพวกท่านเหมือนแล้วยังว่าเมื่ออยู่ในสภาพนี้แล้วอยู่ภายใต้อำนาจของชายเนี่ยต้องตะกวาต่ออัลลอฮ์นะจังนี้ต้องระวังนะอย่าละเมิดสิทธิ์ของพวกนั้นนะครับด้วยดีแต่สิริคนเดียวกันไปด้วยดีด้วยชอบธรรมด้วยความดีหมายถึงอย่าละเมิดอย่าอาธรรมอย่ายึดสิทธิ์ของเขาอย่าทำอะไรที่มันผิดหลักท่านอาลีมูอาบีตัลฮะได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสบอกว่าإذا طلق الرجل امرأته تطليقتين شيء من تهاب ديا هاريا صن خوزا خن لوني فليتق لك صن يمكن الله في ذلك نكان يا خن خو أي في الثالثة ما يدين هو نكان يا خن دي سعام يا هيروان فإما ننسكها بمعروف كم يتعوليه هاي أولي ما يدين هاي سكرا وليه يبالتاه كان دوله โดยไม่ดีอย่างที่สามแต่ยุคซีนสหายแต่ฮะโดยให้อยู่ด้วยกันด้วยดีเอาอยู่สันติฮะรู้ไหมฉะนั้นในการให้ปล่อยด้วยแฟนด้วยดีฟะลาญะซลิมฮามินฮักกิฮาชัยอันหมายถึงว่าอย่าให้อธรรมอย่าให้ยึดสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขานี่ก็คือสิทธิ์ของเขานี่ก็คือมหัศจรรย์ถามว่ามหัศยังค้างอยู่อะไรบ้างอันนี้ก็ต้องคืนเขาแต่หากว่ามีสิทธิ์แค่นี้สิ่งที่ติดกันยังไม่ชัดเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ต่างๆนี่เราก็อย่าละเมิดเขาอย่าเราได้บอกเลยชัดเจนถ้าสำหรับมหัศนี่นะครับอัลลอฮ์ได้ตั้งมาตรการเกี่ยวกับการคืนมหัศเนี่ยถ้าภรรยาจะคืนมหัศมาตั้งมาตรการว่าไม่ให้เลือกุมอันจะขุดมิมมาไปตัวมูลนะเชียร์อินนี่ก็ยืนว่าไม่ให้เลือกุมไม่เป็นสิ่งที่ฮาลาลสำหรับพวกเจ้าأن تضيقوا عليهن ما بين خلاص هنا فوق جاو في فوق جاو تضيقوا كمهن فوق نان فوق فريا ليستبين منكم فبقى جبي بنكب فوق نان كي كن معك نين حرام ما يحل لك ما حلال ที่ว่าจะยาเนี่ยฉันก็ไม่เอาผู้หญิงก็ไม่ผู้หญิงก็ไม่ได้ขอยานะไม่ได้ขอยาแต่จะบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยขอยาขอให้ยาเมื่อจะขอยาแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าเธอเนี่ยขอยานะคือเขาเนี่ยไม่อยากจะยาเองเพราะยาเองนี่นะไม่มีสิทธิ์คืนมาฮะทำยังไงอ่ะก็ข่มเหงเนี่ยให้หญิงไม่ไหวเนี่ยขอยาแล้วเนี่ยจะคืนมาฮะไม่ได้นะทำไม่ได้นะนี่มาเอาไปตุ้มหุ้นในมันอัศดิกะในการที่จะให้เขาคืนซึ่งมหัศอัศดิกะเนี่ยพระหุบของสดาบแต่ซึ่งมหัศสดาบเนี่ยหมายถึงมหัศ أو ببعضه رسوة من جد مهد تتعام كما قال تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتين لفاحشة مبينة ดูสิ ในอายะห์นึงอัลลอฮ์ได้บอกว่าอย่าข่มเหงอย่ากดขี่พวกแรงเพื่อจะได้พวกเจ้าเรียกร้องส่วนหนึ่งจากที่พวกเจ้าได้มอบให้เขาในฐานะเป็นมหัศฟะอัมมาอินวะฮะบะตุลมะรอะตุชัยอ์อันอันตีบินัฟซินมินฮาแต่ถ้าหากว่าตอนอย่าแต่เขาอย่าสมมติว่าผู้ชายอย่าเองอย่าเองผู้หญิงไม่ได้เรียกร้องแต่ผู้หญิงนี่นะด้วยความสมัครใจเนี่ยคืนมาให้คืนมาให้ فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء من نفسا الله ได้กล่าวว่าถ้าบรรดาภรรยาของพวกเมื่อถูกอย่าแล้วเขามีความสมัครใจที่จะคืนส่วนหนึ่งจากมหัศหรือมหัศทั้งหมดฟากูลูฮานีอัมมารีอาพวกเจ้าก็จงรับสิ่งที่พวกนางเนี่ยได้มอบไว้อย่างไม่มีปัญหานี่ฮานีอัมมารีอย่างอร่อยโดยไม่ต้องขัดข้องไม่ต้องอึดอัดوأما إذا تشاقق الزوجان تداهق وفريات الشامية لكم ينكر ولم تكن المرأة بحقوق الرجل لا فريا ملي تمنع فيه تام ستي قول سامي وأبغضته لكلية سامي ولم تقدر على معاشرته بونسا ما دمرن شهدك سامي فلها أن تستدي منه كم يسيبني كان يتعي طوى بما أعطاها دوي مهاتي كي مضي ولا حرج عليها في بذلها له دوي ميمي باب داي داي لكان دي ناني لكان دي ترياني جمعب مهات كين مهات خيك سامي ولا حرج عليه في قبول ذلك لمني ميمي باب داي كسامي لكان دي ترب مهات كي ترياني كين ميطوريا قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في السلام به قال أميرة مش هيا أين بوين ما يريك رغم أننا كن مهار مداعي لا تقوى قرياني تسمك تأكد أين ميواك قال أميرة صار مش هيا كم هين سطري كم هين بوين قرياني ناจะเป็นต้องข้ามให้เรียกมหาตัวเรียกให้เรียกตลาดให้เรียกยาพอจะยานี่ก็ต้องเรียกคืนมหาอันนี้เนี่ยห้ามไม่ได้ห้ามในการข่มเหงห้ามในการรับมหากรณีที่สองภรรยาอยู่กับสามีภรรยาเนี่ยเป็นคนเรียกตลาดเรียกให้ยาเองอันนี้เนี่ยศาสนาบอกว่าอนุโลมให้ผู้ชายเนี่ยเรียกมหาถ้าผู้ชายไม่บกพร่องนะผู้หญิงเป็นคนเรียกตลาดเนี่ยอาผู้ชายต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกมหัศโดยไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองฝ่ายในการที่ผู้หญิงจะคืนมหัศหรือในการที่ผู้ชายหรือสามีเนี่ยจะรับคืนมหัศฟะอัมมาอิซาลัมยะกุลลาฮาอุซรุแต่ถ้าภรรยาไม่มีอุปสรรคไม่มีข้ออ้างเลยไม่มีข้ออ้างในการที่จะขอหย่าไม่มีเหตุผลน่ะوسألت الافتداء لقاها يا دوي افتداء رخلع خلعني خلعني تجي خطان طان طوى دوي كان في المهر طلعتني رياري لني سعو ربابا ربابا قطيني قد فيا فشاي يا فيين فينا هذا فشاي مي على مني بنها عزم يا فشاي تفين يدوي كان يا مينا دوي خلع طان طوى عني دون في المهر فهذا ريا نايا โดยคืนมาโดยไม่มีเหตุผลใดๆเลยเราว่ามูจารีท่านอิมรีนบันทึกจากท่านซาอุบานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอายุมัมรอตินไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งคนใดซะอะลัซซาวจาฮาตะลักฮาได้ขอเรียกร้องให้สามีอย่าเธอฟีไรบิมาบะซินโดยไม่มีเหตุผลใดๆไม่มีอุปสรรคใดๆไม่มีปัญหาใดๆเลยحرام عليها رائحة الجنة بن حرام بن سنكي طوام سمرة تلين هنسوان سوان تلين هنسوان سوان ฝากสลามด้วยไม่เข้าสวรรค์เลยอ่ะอุลามามีสองความหมายตีความสองอย่างไม่เข้าสวรรค์เลยไม่ได้กลิ่นสวรรค์เลยนี่หมายถึงว่าข้าถึงว่าเป็นสิทธิ์ทำทั้งที่รู้ว่ามันฮารอมแต่บอกว่าไม่ฮารอมมันฮาลาลศาสนาบัญญัติว่าแต่ขอให้อย่าไปมีผลมีฮารามแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ฮารามถ้าปฏิเสธละกันนี่แหละตกมุรตัดเข้าสวรรค์ไม่ได้อันนี้ตีความอันหนึ่งตีความอันที่สองอ่ะไม่ได้กลิ่นสวรรค์หมายถึงชั่วคราวเขาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอุลามะบางท่านบอกว่าอันเนี้ยการลงโทษแบบเนี้ยถือว่ากะบีเราะห์กะบีเราะห์สตรีก็ต้องระวังไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอ้ยอย่างนี้เนี่ยฉันกับบังอยู่กันไม่ได้นี่อย่ากันดีกว่าเดี๋ยวนี้มันพูดง่ายยิ่งละครรอมฎอนไวละตีเนี่ยรอมฎอนไวละตีรอมฎอนหายนะพวกละครอยู่กันไม่ได้นี่อย่ากันดีกว่าเนี่ยคดีเราก็อย่าโทษผู้หญิงนะเพราะบางคนเนี่ยไอ้บังเนี่ยบังเนี่ยอุบายของบังทำให้ภรรยาเนี่ยก็ต้องมีอาการเกิดแบบนี้ก็หมายถึงว่าสามีอาจจะเป็นสาเหตุที่ให้ภรรยาเนี่ยทำกะบีเราะห์เพราะแค่ขออย่างยังไม่ได้อย่างนะแค่ขออย่างนี่ก็กะบีเราะห์แล้วกะบีเราะห์อบรมนะใครมีลูกสาวนี่อบรมให้ดีนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะแล้วก็ เรื่องอยู่กับสามีเนี่ยอย่าประมาทอยู่กับสามีเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาสนาได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นโครงสร้างของครอบครัวที่มั่นคงที่จะสร้างความมั่นคงในสังคมสร้างอะไรก็ต้องหนักแน่นกันนะสามีก็ต้องทำหน้าที่เต็มที่ภรรยาก็ต้องทำหน้าที่เต็มที่ถ้าสามีบกพร่องภรรยาก็ต้องบกพร่องบกพร่องแล้วนี่มันก็ต้องเกิดความไม่มั่นคงในครอบครัวไม่มีความมั่นคงในครอบครัวไม่มีความมั่นคงในสังคมถึงท่านมีศาสนาไม่บอกว่าเป็นเรื่องสวรรค์กับนรกสวรรค์กับนรกศาสนาบอกว่าสวรรค์สำหรับคนทั่วไปนี่อยู่ภายใต้ข้าวของมันดาใช่ไหมสวรรค์ของภรรยาเนี่ยอยู่กับสามีพอเราได้บอกว่าละมาดสะอาดละมาดไม่ใช่มัสยิดฮะดีษเนี่ยบอกละมาดเวลาคือจะลบเชื่อฟังสามีวันเกียร์มะภรรยาคนเนี้ยที่ละมาดห้าวัตถุเต็มที่แล้วก็ถือที่ลบแล้วเชื่อฟังสามีนี่อาจจะโดนปิ้งในนรกแล้วนะอยู่โดนเผาในนรกแล้วแต่เธอเนี่ยเขาทำหน้าที่เดี๋ยวละมาจะอาบิสโนดแล้วเรียกวังสามีเนี่ยนะเราจะเรียกมีประตูสวรรค์เนี่ยแต่ประตูเลือกเลยจะเข้าประตูไหนโอ้โหยิ่งกว่าคนที่ถือที่หมดยิ่งกว่าเลือกได้เลยตำแหน่งเดียวกับใครอบูบักรที่นบีเคยถามว่าประตูสวรรค์มีหลากหลายมีประตูจีรัตประตูอะไรประตูถือที่หมดประตูละมาดอบูบักรถามนบีแล้วมีใครถูกเรียกจากประตูไหมนายบอกว่ามีนี่และคุณอ่ะท่านอ่ะเอาบ้างคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่จะถูกเรียกจากทุกประตูมาเรียกว่ามีสิทธิ์เข้าเลือกได้เลยฮะเลือกได้เลยที่จริงเนี่ยต้องเลือกนะมันเข้าทุกประตูไม่ได้จะเดินไม่ต้องถามทำไมเพราะคนที่เข้าสวรรค์แล้วนี่มีออกใช่ไหมไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วนี่เขาออกมาเข้าประตูเข้าแล้วก็แล้วกันแต่มีสิทธิ์ในคนเนี่ยประชาชาติรู้นี่นี่คนนี้เนี่ยทุกประตูนี่นะยามของประตูนั้นนะอ้าวชื่อคนนี้มีเชิญเข้ายามประตูนั้นนะชื่อคนนี้เชิญเข้าโอ้มีสิทธิ์เข้าทุกประตูตำแหน่งได้ก็เอาบ้างกันใครคือภรรยาที่ละหมาดสะอาดหรือเรียบร้อยและ เชื่อฟังสามีเออชอบนะนั่นเนี่ยมันเอาเพชรไปให้ให้เลยใช่ไหมใกล้ใกล้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมเชิญนะอย่าลืมเชิญสมาชิกนะมาแต่คุณมุสลิมเมื่อไรมีสิทธิ์ในการชดเชยแบบนี้ในการถ่ายตัวแบบนี้ด้วยการฟื้นมาเมื่อไรกาลตออิฟะตุนกะซีเราะตุนมินัสซะลัฟวะอิลลัตคอลัฟบัลลาอุลามาอ์ซุนนะฮ์กะมาวะลายะซูซุลคุลอ์อิลลาอันยะกูนัชชิกากวัลนุชูซมินญานิบิลมัรอะห์การที่จะถ่ายตัวด้วยการฟื้นมาเนี่ยจําเป็นต้องมาจากฝ่ายสตรีที่ฝืนที่ไม่เอาอะที่ว่าอยู่ไม่ได้ปฏิเสธการที่อยู่กับสามีฟะยะดูซุลรอจุลฮีนะอิลกะบูลุลฟิดยะห์ตรงนั้นน่ะกรณีเดียวถ้าเราเล่าเรื่องสมมากตรงนั้นน่ะกรณีเดียวพี่ชายมีสิทธิ์รับมหัจจ์รับคืนมหัจจ์วะฮตัดดูเขาก็ได้อ่านอายะห์นี้วะลาฮิลละกุมมันตะคูลุไม่อนุญาตที่จะคืนมหัจจ์กับมามีสิทธิ์قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة. ولما نبغى كان دي كتاي توا دوي دوي كان في ماني ماني تو بنيا. هاي تن كا أنو نوم يكون يكرامي دي. كرامي دي في يعني تاي فريا تاتو نيو ميداني. فلا ريا تيا دوي كان في ما. فلا يجوز في غيره إلا بدليل. ما أنيا نكرامي إن دوي تن يلكان. والأصل عدمه. دين يلكان أنيا نكرامي. นั่นคือทัศนะของอุลามะส่วนมากอิหม่ามมาลิกบอกว่านั่นคือประเพณีดั้งเดิมของซอฮาบะห์แต่เดียวนี้หมายถึงว่าการที่ถ่ายตัวด้วยการขึ้นม้าเนี่ยก็เรื่องเดียวก็ผู้หญิงเนี่ยฝืนประกาศว่าอยู่ไม่ได้ขออย่าขอถอนตัวขึ้นม้ากรณีอื่นเนี่ยไม่ได้แต่อิหม่ามชาฟิอีذهب الشافعي رحمه اللهإلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى. شو سبي بقوم؟ بقول كان خلع كان تاي توا دو كان في المهم هنا. كان كراني تي بوين فين لا كخايا. هو كراني تي مي قام سنو. كتام. شين بوين مي خايا. بوين مي خايا.ผู้ชายบอกว่านี่เธอฉันแต่งอีกคนหนึ่งแต่งคนที่สองภรรยาก็บอกว่าอย่างนี้มันจะยากลำบากนะก็แล้วแต่เธอใครอยู่ไม่ได้ก็แล้วแต่เธออยากกันได้แต่ถ้าอยากกันก็คุยดีๆนะคุยดีๆไม่ได้นะแล้วแต่เธอแต่อย่ากันก็คืนมาแต่อย่าด้วยไม่มีอะไรว่าไม่ดีผู้หญิงไม่ดีบนไม่ดีอะไรไม่ดีตั้งเนี่ยเสียงชายบอกว่าไว้ในสติปะในตอนนี้ที่ไม่มีปัญหากันยังคุยดีๆกันไม่มีอะไรเลยแล้วแต่หรือยกตัวอย่างแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแล้วภรรยาสามีได้ทุนไปเรียนเมืองนอกสมมตินะไปเรียนเมืองนอกบอกกับภรรยาทำยังไงไปด้วยกันหนีไปอยู่กับพ่อแม่ทำไมถึงต้องไปดึงเงินก็ต้องอย่าขอคืนนะครับไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้นะเรื่องใครไม่ตรงนี้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรฉันยุบตัวอย่างไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยขำอะไรกันเนี่ยขำอะไรกันเนี่ยเธอไปด้วยกันไม่ไปเงินยาเงินคืนนะทีนี้กรณียังสงบไม่มีอะไรไม่มีใครเรียกร้องอะไรบอกว่าในขณะที่มีขัดแย้งหรือไม่มีขัดแย้งก็ถือว่าคุณอะไรเนี่ยการถอนตัวเนี่ยทำได้ที่มามีนับดีบาร์เนี่ยได้บันทึกได้กล่าวในมันเสียลิสติสการ์เนี่ยเป็นชาร์ห์เป็นอธิบายมันเสียลมวัตต์ ือบ30เล่มส่วนใหญ่มากอธิบายคือท่านเป็นบรรทัดเดียวอธิบาย50หน้าอันนี้ما رأينا أن تبتم بكر ابن عبد الله المزني سنت المكشف هنا بسبيل بقوة ذهب إلى أن الخلع منسوخ كما قوة رين تحي طوى رين ثان طوى تتام بين فرياء بيتان فين مهد أمين تبيق لك لا بين منسوخ تبيق لك لا دوي آن قيام في الله بقوة آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا الله هم مهد فين مهد لأي อันนี้คือไม่ได้ก็ควรจะแสดงว่าการคืนมาฮัดในรูปแบบใดๆนี่มันยกเลิกอิมามอิบนุอับดุลบัรอิมามอิบนุซะฮ์บะฮ์ว่าฮาซะกอลุนฎออีฟเป็นทัศนะที่อ่อนมากวะมะอ์คะซุลมัรดูดหลักฐานก็เป็นหลักฐานที่ต้องถูกตอบโต้หมายถึงว่าไม่ได้อ่อนมากทั้งทัศนะและหลักฐานก็อ่อนมากก็เรามีสองทัศนะนี่แหละทัศนะที่ที่บอกว่าข้อจำกัดของคู่คนเหล่านี้การถอนตัวเนี่ยในการคืนมาเนี่ยกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยเรียกภรรยาเนี่ยเรียกภรรยากรณีอื่นเนี่ยไม่ได้แต่มีอีกทัศนะนึงของอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าทุกกรณีเนี่ยเขาเรียกหรือไม่เรียกหรือผู้ชายเรียกถ้ายอมถ้ายินยอมกันเนี่ยก็ได้นะครับทีนี้การตอบรับการขอถอนตัวนี่นะเป็นสิทธิ์ของผู้ชายเป็นสิทธิ์ของผู้ชายบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ปัจจุบันนี้ที่ประเทศอียิปต์ซึ่งปกติเรื่องกฎหมายครอบครัวเขาใช้กฎหมายอิสลามอยู่แล้วโดยยึดส่วนมากยึดในทัศนะของมัซฮับฮานาบีแต่บางทัศนะที่ไม่เหมาะกับปัจจุบันเขาก็จะเลือกในทัศนะบางครั้งที่ไม่พบทัศนะที่เหมาะกับปัจจุบันเนี่ยก็จะอุตริทัศนะขึ้นมาอาทิเช่นแต่งงานคนที่สองนี่นะภรรยาต้องอนุญาตและต้องเซ็นด้วยนะมาเลไปลอกมามาเลเนี่ยที่เขาทำแบบนี้เนี่ยไปลอกมาจากอียิปต์นะเช่นล่าสุดเนี่ยไงผู้ชายคนเดียวมีสิทธิ์ยาแล้วผู้หญิงไม่มีเหรอถ้ามีปัญหาเนี่ยผู้ชายยาคนเดียวแล้วผู้หญิงไม่ทำอะไรเลยมุฟตีเชคอัลตะกอมินะซุลฮันเนี่ยอดีตเขาเป็นมุฟตีสุดทักทำคานแล้วว่าเขาจะว่าศาสนาเราเบี้ยศาสนาของเราเนี่ยไม่บอกศาสนาของเราเนี่ยไม่เบานะไม่เบานะมีนะผู้หญิงต้องมีสิทธิ์มีสิทธิ์ยาผู้ชายอุ้มกันหมดเลยยาเนี่ยคุณละนี่นะเรียกไม่ยาสิ่งเรียกถ้าผู้ชายปฏิเสธไม่ยาเนี่ยจะจบเรียกแล้วเนี่ยนักกฎหมายในการสนองในร่างกฎหมายใหม่ให้คุณเนี่ยนะทัศนะใหม่อุตริทัศนะใหม่เลยนะถ้าเรียกยาแล้วมีเหตุผลเนี่ยศาลบังคับยาบังคับยาซึ่งเป็นทัศนะเดียวว่าพอถูกไปใช้นะแล้วกรณีนึงไปอ่านเป็นคดีที่เกิดจริงๆเลยนะผู้หญิงฟ้องศาลฟ้องภรรยาจะถอนตัวหรือว่าจะขอให้คุณหรือขอให้ถอนตัวทำไมบอกว่าในเหตุผลเนี่ยที่ทนายความไปยื่นนะไปยื่นเหตุผลว่าสามีไม่เกียรติทำไมขอนั่งรถเบรกกันเนี่ยพอลงจากรถเบรกไม่เปิดประตูให้ฉันระบุนะครับในสำนวนคดีในส่วนพี่จริงนะผู้รักษาเนี่ยพออ่านเนี่ยก็ต้องเงียบหน่อยจะว่ายังไงแต่ก็จะปณีประนอมปณีประนอมแสดงว่าพอเปิดโอกาสอย่างนี้เห็นไหมอะไรก็ได้ก็เกี่ยงอย่างนี้มันไม่ใช่อาจจะเป็นเหตุผลว่าผู้หญิงเนี่ยร่ำรวยเคยอยู่ยังไงแล้วก็ฉันปรากฏว่าตัวสามีเรียกสามีมาเพราะสามีมาเนี่ยเขาอ่านดูนะยอมหมดไอ้สิ่งที่เรียกร้องมันยอมหมดยอมทำหมดและไม่อยากถึงภรรยาที่จะยอมเลิกฟ้องการที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามแบบนี้เนี่ยสร้างความวุ่นวายในสังคมบางอย่างนี่ก็มีทั้งผู้หญิงนี่ก็มีคนที่ขาดสติผู้ชายก็มีแต่เรื่องนี้เนี่ยจะแก้ไขยังไงแบบนี้จะแก้ไขยังไงศาสนาได้ตั้ง ตอนมาตรการในการแก้ไขแก้ไขขั้นแรกเนี่ยกับครอบครัวกันเองอะไรกับใครมึงคุยกันเองคุยกันจะยึดอะไรเป็นมาตรฐานไม่มาตรฐานของสังคมนะไม่มาของสังคมไม่มีนะภรรยาที่จะมาที่บอกว่าเออฉันเคยอยู่บ้านพ่อแม่ฉันเนี่ยไม่เคยล้างจานเลยเธอจะแต่งงานฉันเนี่ยฉันต้องมีชายล้างหม้อล้างจานให้ฉันเนี่ยฉันเธอจะไปดีอะไรจะไปเหนืออะไรของฉันฟอตีมะลูกสาวของฉันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะบนกับท่านอาลีบอกว่าแต่ก็ทำหน้าที่นะล้างอะนะแต่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแย่เหมือนกันไปขอนบีลูกสาวเนี่ยมีกล้าขอนบีเนี่ยพอรู้นบีจะพูดยังไงบอกกับลูกเขยอาจารย์ไปขอนบีที่ท่าสักคนหนึ่งมันเป็นคนใช้อันนี้ก็ไม่บอกกันนบีแหมถาดมาก็เยอะแยะนบีกายคนโน้นคนนั้นขอสักคนหนึ่งมาช่างมาเนี่ยมารับใช้มาช่วยใครอ่ะไม่มีคนแบกหน้าลูกสาวสาวนบีเองนบีว่าไงดีกว่าคนใช้นะเอาไหมดีกว่าใครจะไม่เอาไม่ต้องซักด้วยมือมีเครื่องซักผ้าฟูลอัตโนมัติสมัยนบีไม่มีแต่นบีบอกว่าดีกว่าคนใช้ก่อนนอนเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัร33ครั้งดีกว่าคนใช้ยังไงเนี่ยจะดียังไงเนี่ยอันนี้เรื่องยาวอธิบายคงจะย่อยๆไปอีกวันนึงแต่ตรงนี้อยากจะบอกว่าประเพณีของสังคมไม่ใช่มาตรฐานครอบครัวนี่ต้องยึดในหลักการศาสนาแก้ไขในครอบครัวแก้ไม่ได้เอ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาไต่เกียร์มาตนีตนอมเนี่ยฮะกะมันมินอะลีวะฮะกะมันมินอะลีเข้ามาตัดสินให้เอาไม่พอเนี่ยเอาไปถึงศาลศาลอิสลามก็มีสิทธิ์ในการที่จะไต่เกียร์แล้วก็ดูแลในเรื่องสิทธิกับหน้าที่ระหว่างภรรยาสามีใครทำหน้าที่ใครบกพร่องเนี่ยจะเตือนถ้าไม่บกพร่องแล้วก็ไม่มีผลแล้วเนี่ยศาลจะเข้ามาจัดการให้มาอย่างไม่มีวันเป็นสิทธิ์เสมอไปเนี่ยของใครก็ได้ผู้ชายเนี่ยจะอยากยังไงก็อยากได้จะฮารามนะบางอย่างเนี่ยฮารามนะถ้าจะอยากโดยอาจจะมีอันตรายหรือมีบางคนเนี่ยแต่งงานมีเตือนนาทีเลยแต่งงานในสมรสกับคนมุอัลลัฟแล้วคนมุอัลลัฟเนี่ยที่รับอิสลามเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดว่าเราไปหลอกเขาว่าเราเนี่ยไปหลอกเขาว่าจะแต่งเนี่ยเธอจะแต่งกับฉันเนี่ยเธอต้องรับอิสลามนะแต่พอรับแล้วแต่งแล้วเขาทิ้งลูกศิษย์ทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้วเพื่อเราเพื่ออิสลามของเราวันดีคืนดีโดยไม่มีผลเนี่ยเราทิ้งเขาอย่าเขาไปคิดว่าเขาจะทำอะไรถ้าอัลลอฮ์ไม่คุ้มครองคนเหล่านี้แล้วเขารับอิสลามจริงๆซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากส่วนมากทำอะไรฮะส่วนบางคนก็ไม่ต้องยาหรอกแค่เจอของจริงเนี่ยเป็นสายมาเจอจริงเนี่ยก็ไม่เอาอิสลามแล้วบางครั้งเนี่ยยาแล้วนี่ก็จับเหมือนเดิมมุตัดเหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้เนี่ยรู้นะว่าถ้ายาเนี่ยจะมุตัดนี่ในฮารามนะไม่มีผลถ้าไม่มีก็ต้องระวังนะครับขอสรุปนะครับมาซะลามิฮะลิอะคุดุมินัลมุคตะลิอะอักษัรมิมมาอาตาฮาจะคืนมะฮัรเนี่ยคืนมากกว่ามะฮัรได้มั้ยนั่นอุลามะฮ์เขาขีลาฟนั่นว่าขอยาได้ก็คืนมะฮัรฮะเขาบอกว่าเฮ้ยต้องมากกว่าทำไมอ่ะโอ้ยแต่งานกันเมื่อ20ปีเมื่อ20ปีเดี๋ยวนี้เนี่ยมาฮัดที่ให้ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้อาคารต้องคืนมากกว่า ได้ไหมอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าได้แต่อุลามะฮ์บางท่านบอกว่าไม่ได้ที่อบูฮานีฟะห์เขาบอกว่าถ้าตั้งใจข่มเหงกดขี่ภรรยากเนี่ยจะได้จ่ายมากกว่ามาฮัดนี่นั่นฮารามแน่นอนนั่นฮารามแน่นอนอันนี้ขอสรุปนะครับเพราะเวลาไม่ค่อยอ เอาสมมติว่าถอนตัวแล้วคืนมาร์ทแล้วแล้วก็เขาปล่อยไปขณะที่ปล่อยไปนี่นะเขามีไอ้แบ้นเนี่ยตรงไอ้แบ้นสารประจำเดือนเหมือนกันขณะนั้นน่ะสามีมีสิทธิ์ที่จะคืนไหมคืนดีเรียกให้กลับไหมบังคับให้เรียกกลับเหมือนตลาดไหมอุลามาส่วนมากบอกว่าไม่มีสิทธิ์ทำไมเพราะถือว่าอิสระแล้วเพราะนั่นคือจุดประสงค์ของการถอนตัวด้วยการคืนมาแต่อุลามาท่านบอกว่าคืนกลับได้บังคับให้คืนกลับได้แต่ทัศนะของอุลามาส่วนมากเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งไอ้แบ้นของผู้หญิงที่ถูกถอนตัวด้วยการคืนมาเนี่ยไอ้แบ้นนี่คือเท่าไหร่เวลามาส่วนมากบอกว่าไอ้แบ้นของมุคตะลิอะห์เนี่ยคือคนที่ขอตลาดขอยาขอถอนตัวนี่นะด้วยการคืนมาเนี่ยไอ้แบ้นก็เหมือนไอ้แบ้นของตลาดคือ3ประจำเดือนแต่เวลามาบางท่านบอกว่าประจำเดือนครั้งเดียวคือไอ้แบ้นของเขาทัศนะของอุลามะส่วนมากที่มีน้ำหนักมากกว่า อุลามะตัดแย้งกันว่าไอ้การถอนตัวเนี่ยมันเป็นการแยกระหว่างสามีภรรยาเลิกกันเลยหรือเป็นตลาก1ครั้งมันมีผลเพราะถ้าหากว่าเป็นการแยกธรรมดาเนี่ยไม่นับเลยไม่ถือว่าเป็นตลาดไม่นับตลาดไม่นับ1มีผลไม่มีสิถ้าหากว่าเราถือว่าแยกแล้วสมมติว่าวันดีคืนดีเขาคิดว่าจะแต่งกันอีกทีเขาก็กลับมาแต่งกันอีกทีนึงแต่งกันอีกทีนึงน่ะจะนับตลาดนับกี่ครั้งมีสิทธิ์ตลาดอีกกี่ครั้ง3ครั้งคนที่ถอนตัวครั้งแรกนี่ไม่ถือว่าตลาดแต่ถ้าหากว่าที่ถอนตัวครั้งแรกนี่ถือว่าตลาดกันนะสมมติว่าถอนไปแล้วแล้วก็นึกคืนดีวันดีจะคืนกันอีกทีมาจะแต่งงานกันอีกทีนึงนะจะนับตลาดกี่ครั้งเพียง2ครั้งเพราะครั้งแรกที่แยกกันนี่ไม่ถือว่าตลาดหนึ่งครั้งแล้วสุดท้ายนี่เราอุปถีกับขดูรุลลอฮิซะลาตะอะตะดูฮานั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์อย่างมีกระจิบบอกว่าไอ้ฮานิชรออะฮิซิบุตบัญญัติอันที่ชรออะฮานะกุมที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้สำหรับพวกเจ้าที่ขดูรุซึ่งเป็นขอบเขตของพระองค์ฉะนั้นจะเจ้าวซูอะพวกเจ้าอย่าละเมิดมันكما ثبت في الحديث الصحيح بل ديني فرطور نفوت سلاح عند النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح كالنبي تعواه إن الله حد حدودا تأتي الله بكل قابل قمرأه فلا تعتدوها بل ننتو كم هي على مؤمن وفرض فرال بي بنيا قابا خبا تكا فلا تضيعوها سنتوكا يبقران تمن وحرم محارم بيهام بنسن بنيا فلا تنتهكوها وكان قيا لمؤمنว่าสักการะอาชีพแล้วพระองค์ทรงนิ่งทรงเฉยอันอาชีพต่อบางสิ่งบางอย่างไม่ได้กำหนดว่าฮารามหรือฮาลาลรอฮ์มะตันละกุมไกรมิซียนด้วยความเมตตาต่อพวกท่านโดยที่พระองค์ท่านไม่เผลอหรือไม่ลืมแต่สะดวกันนะดังนั้นพวกท่านก็อย่าถามว่ามันเป็นยังไงอัลลอฮ์ไม่กำหนดนี่ฮารามนะแล้วได้บอกว่าอันนี้เนี่ยวาจิบต้องทำนะอันนี้ฮาลาลนะบางอย่างนี่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกสิเราเขียบไปถามสิตกลงฮาลาลหรือฮารอมตกลงอันนี้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถ้ามันไม่มีหลักฐานห้ามหรือไม่มีหลักฐานบังคับเนี่ยมันก็ถือว่าฮาลาลอะไรที่มันมีหลักฐานชัดเจนนะเพราะเราบอกว่าการฟักซอลละกุมอะไรบางอย่างوقد فصل لكم ما حرم عليه شنو الله هم ني الله مي ربو ين لا يت مين يفهم ده مين يعرف دي من طاب ถ้าไม่มีไม่มีระบุแสดงว่าไม่ฮารามอันนี้จะเป็นข้อที่เคยทบทวนกันเมื่อศึกษาเรื่องการบริโภคอาหารกันได้มั้ยบางอย่างไม่มีหลักฐานชัดเจนฮารามนะก็ถือว่าฮาลาลบางอย่างที่มีหลักฐานขัดแย้งกันเราก็ไม่กล้าบอกว่าฮาลาลเพราะมันไม่ชัดเจนเป็นกติกาที่เราต้องคืนถ้ามีเรื่องหนึ่งที่เราอินดิคือเรื่องว่าอายะเนี่ยเราบอกตลาดมรดกตลาดนี่สองครั้งที่เราอินดิคือเรื่องว่ามีบางอุลามะบางท่านเลยบอกว่าอายะนี้นี่หมายรวมว่าการยาสามครั้งด้วยคำเดียวที่เดียวนี่นะฮะรามทำไม่ได้ างคนหนึ่งก็ยาสามเลยยาขาดเลยฮะทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าอัตลาฟุมอร์ฟานสองครั้งถ้าแปลละเอียดเนี่ยทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เมานะAllah bawa tu tilik aku tu di Malaysia lah, selepas tak kedua kan Mahmud ibni Labid ni, dengan tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata, mencari orang yang dia, paraya orang kau ni tiga kali ni kambing, fakam mukabbah Nabi lukun dia kau mohonak kata, ayolah aku di kitab Allah, wa ana baina azhurikum, sahau kitab Allah ni malin matalin, dan kitab Allah ni kena jangan ni yang mesti ni kau tak tahu.ทำไมอย่าสามครั้งด้วยคำเดียวทีเดียวนะท่านอัลลอฮ์บอกว่าตลาดสองครั้งเนี่ยก็นบีถือว่าเป็นการทำเรื่องเล่นกับอัลกุรอานหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับอัลกุรอานจนกระทั่งซาบะท่านหนึ่งได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตุลูฮูนบีอันนี้อะไรฉันประหารชีวิตมันไหมก็มีบางคนที่อาจจะรุนแรงเพราะนบีถือว่าที่ทำเห็นมาเรื่องครอบครัวนบีถือว่าเหมือนกับเป็นการบิดเบือนกุรอานเหมือนกับเป็นการบิดเบือนกุรอานเรื่องบิดเบือนกุรอานนี่มีเฉพาะเรื่องข้อเดียวนี้นะไม่ใช่นะบางคนนี่กล่าวหาเรื่องข้อเดียวนี้แต่มันบิดเบือนกุรอานมันดีเสมอจัดแต่คนนี่กล่าวนี่นะโอ้โหกินริบาอร่อยนะกินริบาอร่อยทำดีนะอร่อยปฏิเสธหลักการศาสนาหลักการของตัวเรามีอย่างอร่อยทำไมถึงว่าบิดเบือนกุรอานแล้วความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนี่ไม่ใช่ที่ในเรื่องตลาดเนี่ยก็ถือว่าดีคุรานทำเล่นกับคุรานนะไม่ได้แต่ฮาริสมีปัญหานิดหนึ่งที่อินติต่อเป็นปัญหานิดหนึ่งนะครับก็ทำที่ทำมาเขาว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งเรื่องตลาดนี่มีนะครับยังมีเยอะยังมีต่อเนื่องจากนี้นะครับแต่วันนี้เขาก่อนเรื่องนี้มีคำถามไหม มีในทางเชฟฮาราเนี่ยเลยอย่าสร้างไว้หน่อยชาไปอีกเขาถือว่าขาดเลย แต่ฮารามก็ขาดก็เหมือนตลาดบิดาเนี่ยที่เราเคยบอกนะตลาดบิดาเนี่ยตลาดขณะมีประจำเดือนฮารามเนี่ยไม่จำเป็นจะมีฮารามแต่ถือว่าตกจะขาดถือว่าตก แต่ฮาราม เป็นยังไงว่าตัวร้ายยังไงในเมื่อความจริงมันเป็นเรื่องผิดดั้งเดิมป่ะ เพิ่งเป็น ก็มีทางเลือกถ้าเขาอดทนสามีอดทนก็ผลละบุญมหาศาลแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็มีสิทธิ์อย่าเขาถือว่าเป็นข้อบกพร่องในการที่จะดำรงหน้าที่เป็นภรรยาเขาก็มีสิทธิ์ยาครับ ไม่ฮารา เช่นเดียวกันถ้าหากว่าสามีได้อยู่ในสภาพที่ท่านดีภรรยาอยู่กับชีวิตอยู่ด้วยกับเขาไม่ได้ไม่มีเรื่องขาดสะเบียงเนี่ยโดยทั่วไปเช่นสามีทำงานหนักทำงานบ่อยไม่เคยอยู่ที่บ้านต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องขอหย่าอันนี้ไม่ต้องคืนมาเลยนะก็ถือว่าไม่ทำหน้าที่อันนี้จะเหมือนกันแต่สำหรับสามีเนี่ยก็ไม่ต้องฟ้องก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแต่สำหรับภรรยาเนี่ยเนื่องจากสิทธิ์ตลาดที่อยู่ที่สามีเนี่ยถ้าหากว่าสามีบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ขอหย่าถ้าสามีเสียสติภรรยาก็มีสิทธิ์ขอหย่าและหย่าได้แต่ศาลที่จะเข้ามาจัดการให้ครับมีคำถามอีกไหมครับ มันมีว่าย ังไม่ได้แต่งเลยจะถามทำไมเรื่องยาฮะขอยาโดยไม่มีเหตุผลนะต้องมีอันนี้นะต้องมีอันนี้ขอยาโดยแต่ถ้ามีเหตุผลขอยาทำไมคนไม่ทำหน้าที่อันนี้ได้ แต่ถ้าไม่มีผลเลยอันนี้นะที่จะเป็นกบีระแต่ทำไมจะบอกว่าทำไมที่เรียกว่ากบีระสำนวนฮะดีษหรือตัวบทที่จะบ่งว่าความผิดนี้มันเป็นกบีระหรือไม่กบีระนี่ขึ้นอยู่ที่ความรุนแรงของการลงโทษไม่มีกลิ่นสวรรค์อยู่รุนแรงแสดงว่ากบีระแสดงว่าเป็นความผิดใหญ่ซึ่งบาปใหญ่นะครับมีคำถามอื่นไหมครับก่อนที่จะพูดเรื่องวัวเรื่องควายเนี่ยไม่มีนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งวันศุกร์ศุกร์บ้านที่นี่นามีคำถามแล้วก็จักรพงษ์หลังละหมาดอิชาวันศุกร์วันเสาร์ตอนเช้าก็มีอบรมที่สุอนุรักษ์ตอนเช้านะครับกลางคืนไม่แน่วันอาทิตย์ก็มีตอนบ่ายพูดต่อนะครับเรื่องเชียร์เนี่ยที่ทำบรรจมานุบินซาลุฮีหรือเรื่องร้อยก็คุยแล้วใช่ป่ะเพราะเดี๋ยวนี้น้ำท่วมสูงมากก็เกรงว่าอาจจะไม่ได้ก็ที่เดิมนะครับที่บ้านคุณอนันต์สองทางนะครับหลังละหมาดฟรีก็สี่โมงกว่านะครับ แล้ววันจันทร์ก็จันทร์นี้ใช่ป่ะจันทร์นี้ก็ที่กระบี่เกาะกลางนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับทำให้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยต้องออกนี่เขาไม่ได้ออกมาประท้วงนะเขาออกมาปะทะกับทหารยิวทหารยิวได้ลงมือด้วยอาวุธทุกชนิดทั้งเครื่องบินรถถังอาวุธทุกชนิดเนี่ยถล่มเมืองเบธฮาตูนหรือเบธฮานูนอยู่ที่ปาเลสไตน์นั่งก่อนก็ได้นั่งก่อนมันนี่มันโดนที่เบธฮานูนนะครับแล้วก็ได้ถล่มตึกถล่มอาคารก็มีกลุ่มมุญาฮิดีนที่ลุกมาต่อสู้กลุ่มมุญาฮิดีนผู้ชายอะไรลุกมาต่อสู้ยิวแต่ยิวได้ลุกและก็ล้อมมุญาฮิดีนจนมุญาฮิดีนไปอยู่ในมัสยิดมัสยิดมุญาฮิดีน30 คนอยู่ในมัสยิดไปอยู่ในมัสยิดเนี่ยก็ล้อมหลายวันก็ที่เมืองเนี่ยเขาก็รู้ผ่านนิสัยทั้งหมดเนี่ยก็รู้กันพวกกลุ่มมุจาฮิดีนกลุ่มหนึ่ง30 คนจากฮามาสนะถูกล้อมอยู่ที่มัสยิดทำอะไรก็สาเหตุอะไรที่มันออกมาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มสตรีและเคลื่อนไหวในฮามาสเหมือนกันพอเห็นว่ามันมีผู้ชายออกมาช่วยมุจาฮิดีนเลยยิ่งรู้ดีกว่าเยอะในการป้องกันในการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองของเราชีวิตนี่นะอุลามะบอกว่าไม่มีเพศนะไม่กำหนดเพศต้องออกต้องลุกสู้หมดผู้หญิงผู้ชายเด็กชาราเนี่ยต้องขึ้นลุกสู้หมดผู้หญิงได้เห็นว่าผู้ชายมีผู้ชายออกมาก็เลยนัดกันวันเสาร์7 โมงเช้าเนี่ยไปช่วยมุจาฮิดีนช่วยยังไงเขายังไม่รู้เลยต้องไปช่วยกันก็วันโอ้ก็อยู่ดีเนี่ยไปเนี่ยผู้นำเนี่ยที่รวมตัวเนี่ยแล้วก็ติดต่อทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็จะไม่ธรรมดาคนมีเงินพอมีเงินเป็นผู้หญิงเขาก็ออกมาเขาก็มาถึงสถานที่ก็บอกว่าทั้งรถบัสแล้วก็รถส่วนตัวที่มาเนี่ยผู้หญิงที่มารวมตัวเนี่ย1,500 คนเขาก็รวมตัวเดินขบวนเพื่อไปช่วยเขายังไม่รู้ช่วยไงเดินกระบวนไปช่วยกลุ่มมุสลิมที่ล้อมอยู่ที่มัสยิดถ้าเอิญทหารอยู่ก็เริ่มยิงน้องหญิงก็เริ่มยิงก็มีมุสลิมที่เสียชีวิตไป2 คนเขาก็เลยรวมตัวกันใหม่ทีนึงแล้วก็แบ่งกลุ่มให้ไปล้อมทหารอยู่ทหารอยู่เนี่ยก็เลยหันมายิงผู้หญิงแล้วก็หันหลังให้มัสยิดที่มีกลุ่มมุสลิมกลุ่มมุสลิมก็เลยหนีได้แต่หนีได้แล้วก็พ้นผ่านไปได้เนื่องด้วยการเสียสละของสตรีมุสลิมานี่ที่รวมตัวกันนะครับเนี่ยที่กำลังถูกยิงอยู่นะและมัสยิดที่ถูกล้อมอ่ะและในมัสยิดที่ถูกล้อมถูกยิงนะครับก็มีที่เสียชีวิตไปมุสลิมา2 คนนะครับอีกวันหนึ่งไปบอกยูเนี่ยก็รู้ว่าผู้นำเป็นใครก็เลยส่งเครื่องบินถล่มบ้านของเขาใช้ระเบิด กินน้ำหนักพันกิโลกรัมและเห็นนี่เป็นวิถีชีวิตนะครับก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงก็ผู้ชายหรือลูกผู้ชายในโลกนี้เนี่ยคงเหลือแต่เพศหญิงนะครับที่จะมาทำหน้าที่พอแล้ว ครับ เดี๋ยวดูเรื่องควายก่อนมันบอกว่าจะออกแถลงการมันบอกว่าจะออกแถลงก็ยังไม่ออกออกแล้วอ่ะออกแล้วว่าไง ไปแล ้ ว ไปสนามกีฬาเลยไปขอโทษหรือไปหรือฮะไปขอโทษหรือเอากระจิงแดงเอาคาราบาวไปให้ ไป ให้สัมภาษณ์ด้วยนั่นแหละขอโทษแต่ก็ยังไปยังเป็นไปที่กล่าวเนี่ยคงคำขอโทษหนึ่งมันจะไม่ลบล้างหรอกมาตรการต่อไปเนี่ย ก็คือการที่มุสลิมเนี่ยต้องปกป้องศักดิ์ศรีด้วยกฎหมายด้วยวันนี้ตอนนี้งั้นใครจะพูดภาพบินถึงเรื่องศาสนาเนี่ยแล้วมุสลิมต้องลุกฮือเนี่ยกว่าจะเอามาขอโทษนี่ไม่ได้ทุกคนเนี่ยก่อนที่มุสลิมต้องระวังทำไมตอนพูดถึงเรื่องศาสนาพวกนี้เขาระวังฮะหรือทำไมไม่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับศาสนาคริสต์บ้างอ่ะเรื่องการตึงตัวไม่กางเขนอ่ะเป็นเรื่องตลกทำไมพูดบ้างอ่ะฮะแต่ทำไมเอาตัวอย่างเรื่องศาสนาอิสลามอย่างเดียวเป็นตัวอย่างก็เพราะอิสลามเขาเนี่ยว่าไม่มีใครจะปกป้องอิสลามไงไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้ไงพูดได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ให้สบายใจแล้วนะเรื่องของคาราบาวเนี่ยไปถึงประเทศอาหรับแล้วก็ส่งข่าวแล้วแต่ไปถึงจะยืนรอหรือเปล่านะอาจารย์อินชาอัลลอฮ์เรื่องขอโทษคงไม่พอนะครับมีการเชิญให้รับประทานอาฟิกอดีมัสยิดอัลอาซีสนะครับตั้งแต่สี่โมงใช่ไหมหลังอาชัดนะครับหลังอาชัดเป็นหลานของนักซ้อมของเราเป็นบุตรชายของจุนซาดะนะครับก็เป็นสมาชิกของเราที่นี่เหมือนกันนะบุตรสาวยังไม่รู้นาดาเชิญด้วยนะครับที่คุณรักนบีได้นำสติ๊กเกอร์นะครับมาแจกให้พี่น้องเรื่องการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยดีมากดิผมชอบมากซึ่งละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดก็เขาก็มาแจกแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่อะไรนี่อันนี้เรารักนบีหรืออะไรรักนบีตามนบีเขาไม่ขับ ข อ เ พิ่มครับขับไม่ขับมุสลิมก็ไม่ดื่มไม่ดื่มนะครับก็สติ๊กเกอร์นะครับใครจะเอาสติ๊กเกอร์ที่กลุ่มรัศมีได้ส่งเสริมจริยธรรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เชิญนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยนะอย่าลืมสนับสนุนกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มต่างๆของเราที่กำลังรณรงค์ทำหน้าที่ปกป้องศาสนาไปแต่ศาสนาเรามีกลุ่มรักนบีพี่น้องดุกเกษตรและมีบาลาตุลฮุดามันมีหลากหลายและมีอัสซาบิกูนมีกลุ่มใหม่กลุ่มแนวหน้ามีกำลังบู๊กับควายระวังโดนและโดนควายนะบู๊กับพวกระวังเถอะแล้วก็มีกลุ่มซิดียะตุลฮักกันมีกลุ่มดั้งเดิมเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุซิดียะตุลฮักแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มชาวต้นไม้นี่ลืมไม่ได้นะครับก็มีอยู่ห้ากลุ่มเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องใครจะสนับสนุนก็ทุกกลุ่มเนี่ยทำสิ่งที่กลุ่มอื่นเขาไม่ทำกันอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ไม่แย่งทำงานกันนะครับทำในสิ่งที่กลุ่มอื่นเขาไม่ทำแล้วจะมีอะไรเขาก็โอนงานให้เราได้งานตรงนี้มันของกลุ่มนู้นก็โอนงานให้โอนกันหมายถึงว่าออนไลน์นะแลกเปลี่ยนผลงาน อะไรครับแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะฝากใช่ครับ ประคาประมาณ 3,000 บาทอ๋อครับมีพี่น้องรู้จักคุณอีซาที่ได้รับอิสลามไหมอีซาที่เป็นนักศึกษาเกษตรก็รับอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มาร่วมกับเรากิจกรรมหลายกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับก็มาละศีลกับพวกเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยมัดมากมายเขาแจ้งครอบครัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เดี๋ยวนี้กำลังดำเนินกิจการต่างๆที่เหมือนว่ามีความถาวรก็พี่น้องที่เกษตรก็จะจัดกิจการเรื่องการตัดสินักที่ต่างนะครับ ตัด เรียบร้อยแล้วแต่ขาดค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่จะขอความร่วมมือจากพี่น้องกี่พันนะ3,700 บาท3,700 บาทนะครับเหลือ3,700 บาทนะครับใครมีจิตศรัทธาที่จะช่วยตรงนี้นะครับก็บอกด้วยสรุปมีคำถามไหมครับมีเรื่องที่จะฝากไหมก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องชีอานะครับคนที่สนใจเรื่องชีอาเนี่ยรู้แล้วบางเนี่ยบริจาคผลงานของปาริซีใช่ไหมคุณปาริซีใครสั่งก็ติดต่อฟาร์มซีได้เลยใช่ไหมนึกว่าจะกินเต้าหู้น้ำเต้าหู้มีเว็บของการตอบโต้เชียร์นะครับได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเชียร์ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นเทปหรือจะเป็นภาพนิ่งหรือจะเป็นหลักฐานจากตำราของเชียร์รวบรวมอยู่ในซีดีแผ่นเดียวนะครับเราได้นำซีดีนี้มาอันนี้เป็นหลักฐานของกลุ่มผู้นำชีอะห์ระดับโลกนะครับนี่ชีอะห์คนหนึ่งเยอะเย้ยอันนี้เป็นภาพเป็นภาพวิดีโอนะที่เจ้านี่เนี่ยเป็นชีอะห์ที่ตูนิสเขาบอกว่าพระเจ้าที่มีนบีและมีซอฮาบะห์สาวกประเสริฐเอาบอกพระเจ้าที่เราไม่เอานี่ไอ้ว่ามีของชีอะห์นี่นะกล่าวหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำความผิดทางเพศอันนี้รุนแรงมากเขาบอกว่าอุมาร์บินคอตับเมื่อห้ามเรื่องจีนาเรื่องเมื่อห้ามเรื่องมุตานี่นะเขาบอกว่าจีนาก็เลยทำอย่างกว้างขวางใช่ไหมเหตุที่จีนานี่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะห้ามมุตานี่นี่ครับเราเข้าใจอย่างนั้นนะก็สติได้แค่นี้นะนี่กูรานี่นี่เขาพูดอย่างชัดเจนเลยว่าซาบานี่กาเฟรมุตัดหมดนี่ฐานเป็นภาพทั้งหมดนั่นแหละเป็นภาพมันทุกทุ่งตรงตรงแหละไม่ค่อยเหมาะนะมันดูเหมือนหนังโป้นะมันถอดเสื้อแล้วกันนี่เขาเนี่ยน่าจะเปิดเผยเนี่ยจะได้คนรู้ว่าเช ีอาที่อ้างว่านี่คืออิสลามนี่คือศาสนาควรไม่ที่จะตามประเด็นใครต้องการซีดีนี้นะครับก็บอกเลยคอปี้ได้เจ้าของไฟลิขสิทธิ์เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเรากลุ่มต่างๆเนี่ยมีกลุ่มเยอะแยะเลยเนี่ยกลุ่มเนี่ยถ้ารวมตัวแปลไม่ต้องแปลทั้งหมดนะครับแค่แปลหัวข้อครับเราหัวข้อเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เว็บต้องเว็บเลยมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอันนี้เว็บเลยแต่นี่เราไม่ต้องเข้าเว็บเลยมันอยู่ในซีดีถ้าเราช่วยแปลตัวหัวข้อแล้วก็อะไรเล็กน้อยอะไรที่มันเรื่องหมู่เนี่ยเป็นภาษาไทยนะแล้วออกเป็นซีดีเนี่ยภาษาไทยนะคิดว่าในผมดีนะครับ